zestawie. 8,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 16 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Europarlament zajmie się jutro embargiem na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Polski prezydent apeluje do krajów NATO, aby zwiększyły wydatki na obronność. Urszula Honeck nominowana do prestiżowej literackiej nagrody Międzynarodowego Bookera. Jutro w Parlamencie Europejskim debata w sprawie embarga na import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi. Wniosek w imieniu grupy chadeków zgłoszony przez szefa polskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej Andrzeja Halickiego został zaakceptowany. Europoseł tłumaczy wniosek m.in. zdestabilizowaną sytuacją na europejskim rynku rolnym. Szczególnie w Polsce widzimy to na co dzień. Jest wiele czynników tej sytuacji, ale jeden możemy wyeliminować bardzo szybko. Embargo na towary żywnościowe i produkty rolne z Rosji i Białorusi. 2 lata po wojnie ciągle płyną z tych dwóch reżimów na rynek europejski towary żywnościowe z Rosji i Białorusi. Nie możemy tolerować, to jest gospodarczo nieuzasadnione, a moralnie nie do zaakceptowania. Do nałożenia embarga na żywność i produkty rolne z Rosji wezwała jako pierwsza pod koniec stycznia Łotwa. Teraz Europarlament chce usłyszeć od Komisji Europejskiej, jakie ma propozycje rozwiązania tej sytuacji. Polski prezydent wezwał kraje NATO do zwiększenia wydatków obronnych do 3% produktu krajowego brutto. Na łamach dziennika The Washington Post Andrzej Duda zaapelował do państw sojuszu o większe inwestycje w bezpieczeństwo i wspólną strategię wsparcia dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałhuski. Prezydent Andrzej Duda napisał, że 25 lat temu spełniło się marzenie pokoleń Polaków, jakim było przystąpienie do najpotężniejszego sojuszu wojskowego na świecie. Prezydent podkreślił, że w tym czasie Polska stała się jednym z filarów NATO z wydatkami na obronność na poziomie prawie 4% PKB. Duda ostrzegł jednak przed imperialistycznymi ambicjami Rosji, które jego zdaniem popychają Moskwę w kierunku bezpośredniej konfrontacji z NATO i Zachodem. Zwrócił uwagę, że Federacja Rosyjska przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny i przeznacza blisko 30% swego rocznego budżetu na zbrojenia. Reżim Władimira Putina stanowi największe zagrożenie dla światowego pokoju od zakończenia zimnej wojny, ostrzegł. Prezydent zapowiedział, że podczas wizyty w Waszyngtonie zaproponuje, by podnieść kwotę minimalnych wydatków na obronność krajów NATO z 2 do 3% PKB. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polski prezydent i premier są w drodze do Waszyngtonu. Andrzej Duda i Donald Tusk jutro razem spotkają się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Wizyta ma związek z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Polska pisarka Urszula Honeck nominowana do Międzynarodowego Bookera, prestiżowej nagrody literackiej przyznawanej za najlepszą powieść anglojęzyczną z ostatniego roku. Jury umieściło na liście jej książkę Białe Noce, którą na język angielski tłumaczyła Kate Webster. Białe Noce ukazały się 2 lata temu. Urszula Honeck za zbiór opowiadań otrzymała nagrody Kościelskich i Konrada. Była też nominowana do nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Rysunek autorstwa Rafaela dołączył do zbioru w Zamku Królewskiego w Warszawie. Będzie wystawiany od jutra do niedzieli. Katarzyna Ingram. Rysunek jest wykonany piórem i brązowym tuszem na papierze. Przedstawia wojownika w mitycznej zbroi z wyciągniętą do góry ręką, w której trzyma miecz, mówi Marta Zdańkowska z Zamku Królewskiego. Ta prawa ręka sugeruje, że może być to postać legendarnego rzymskiego bohatera Gajusza Muciusza Scewoli. Dzieło jednego z największych mistrzów renesansu wzbogaca kolekcję zamku, ale przypomina też o stracie, mówi dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Wojciech Fałkowski. Ten rysunek jednocześnie przypomina o bolesnej stracie z czasów wojny, ukradzionym portrecie młodzieńca Rafaela z kolekcji Czartoryskich. Rysunek został zakupiony w Wielkiej Brytanii w grudniu 2023 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaglądamy na tablicę wyników, bo na arenach sportowych tylko pozornie przy poniedziałku niewiele się dzieje. W plus lidze siatkarze Czarnych Radom grają z Norwidem Częstochowa. Dwa pierwsze sety dla Czarnych do 15 i 16. W trzecim jak na razie 21 do 18. Grają też siatkarki z Radomia, ale grają na wyjeździe. Radomka mierzy się bowiem z Pałacem Bydgoszcz. Jest 1 do 2. Prowadzą Radomianki w secie numer 4, 15 do 11. Zaczyna się również mecz w Grodzisku Wielkopolskim. To oczywiście już PKO BP Ekstraklasa. Warta Poznań gra z ŁKS-em Łódź. No i początek tego spotkania. Jak na razie 5 minuta i 0 do 0. Słaba gra na ekstraklasowych boiskach to nie koniec kłopotów Legii Warszawa. Okazuje się, że Blaż Kramer doznał kontuzji we wczorajszym przegranym meczu z Widzewem Łódź i będzie wyłączony z gry nawet na 4 miesiące. 27-letni słoweński napastnik przejdzie operację złamanej kości. Dobre wieści z ringów boksu olimpijskiego. Pięściarka Aneta Rygielska w kategorii do 66 kg i Elżbieta Wójcik do 75 kg wywalczyły kwalifikacje na igrzyska w Paryżu. Cel uświęca środki, przynajmniej w strategii pięściarskiej. Trener Tomasz Dylak opowiada o nerwowej walce Elżbiety Wójcik. W pewnym momencie złapała kryzys, dała się rozpędzić w tej rywalce i wiedzieliśmy już pod koniec, że przegrywamy. I w głowie tylko miałem myśli, co zrobić, żeby tą trzecią rundę jakimś cudem wygrać. Wpadliśmy na pomysł, że po prostu będziemy jako pierwsi wskakiwać, będziemy wchodzić w klincz, brudno walczyć, liczyć na to, że trafimy, sklinczujemy, że sędzia nie odbierze nam drugiego punktu i przez to jakoś minimalnie wygramy. Tak się stało, ale walka była przez to bardzo brudna. No trudno, ważne się liczy, ważny jest sukces. W kontekście igrzysk w Paryżu liczymy również bardzo na Igę Świątek, która jako ostatnia Polka została na kalifornijskim turnieju w Indian Wells. Jutro pierwsza rakieta świata zagra z reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą, mówi trener Michał Gawłowski. Mniejsza ilość startów. Oczywiście trzeba zagrać dobrze, bardzo dobrze w tych największych turniejach. To daje komfort rankingowy. Wiadomo, że nikt nie gra teoretycznie dla punktów. Praktycznie wszyscy obserwują to, bo to jest i rozstawienie, czyli lepsza, gorsza drabinka w turnieju. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. W sporcie w Trójce usłyszymy się za 2 godziny. Jutro w całym kraju pochmurno i słabe opady deszczu lub mrzawki. Przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie i miejscami w Karpatach. Termometry pokażą 4 stopnie na północnym wschodzie, 9 w centrum, do 13 stopni na południu i zachodzie. Autopromocja. Możemy improwizować. Ja nie wiem, jaką muzykę będziemy grali. Może mi pomożesz? Ty nie wiesz? To właśnie dlatego jest nas dwóch. To ja przynoszę muzykę. To może być wszystko. Proszę się przekonać i włączyć Trójkę o godzinie 23. We wtorek. We wtorek. Zapraszamy. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. Czyli? HCH. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odchrztuszania. Aflofarm. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 19. Michał Kowarski. Gosia Jakubowska i realizator, którego niestety zapomniałem imienia nazwiska. Takie rzeczy trzeba zapisywać. Za chwileczkę zaprezentujemy. Maciej Załański, właśnie, Macieju, przepraszam cię najmocniej. Za chwileczkę zaprezentujemy. Pół perfekcyjnej płyty. Naszego wyjątkowego gościa, ale najpierw gość przedstawi się muzycznie. Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80sy, 90sy i wróci w 20sy, nie opuszczając tej sali. Idziemy i liczymy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz! Urodziłem się w PRL-u, gdzie budowano 30 milionom, a 16 lat w robotniczym hotelu gniłem z ciechnącą z sufitu wodą. Cały kraj był wspólny, więc ojciec z kumplami bez pytań brani. Przecież wszyscy tak robią to... Kto nie bierze, jest podejrzany. W szkole ciągle o drugiej wojnie, a w RFN-ie na widok polskiej biedy dawali mi Niemcy jedzenie, jakbyśmy to my ją przegrali wtedy. Piętnowano nadmierną uciechę, kazano ziarnko do ziarnka zawsze, a sąsiedzi wiecznie na krechę, lecz magnetowid mieliby popatrzeć. Rozsławiano imię na igrzyskach, więc starałem się nabierać siły. Było żelazo, nie było boiska, bo zamiast bramek stawiano kominy. Łódko pozwól żyć nadawano, a nam pozwalano wsiąć łyka i już wiedzieliśmy, Danon sprawia, że ból braku nadziei znika. Mówiono, wszyscy ludzie braćmi, a w mięsnym bito się o pięć ziemi. Mówiono, znak pokoju przekażmy, a nazajutrz szukano jeleni. Ponoć stanowiliśmy potęgę, a czasy były wciąż trudne. Wtedy się stałem sceptyczny zapewne i raczej sceptyczny już umrę. Trzy. Nie nawiodę się na papieża. Propagandzie nie dowierza. Zabiorę się na flany. Marsz, marsz, mi mija na salę. To też generał i ekspert, i ksiądz, i speaker, niech jadą mi w faję. To infantylne, śmieszne. Co z tego, skoro się znów przydaje? Padło państwo z plasta i śliny. Nowe Wolno pisało historię. Inwestbanki się pojawiły, a nam nie starczało już na komorne. Namawiano, nie liczmy za szyby, nadstawiajmy zaległe sprawy. I przedsiębiorcy rośli we wpływy, nasze podwórko rosło w odpady. Uśliwszy tworzono porządek, lecz największy szacun na dzielni mieli synowie trzymających sztamę posłów po sobie, przemytnik i celnik. Najważniejsza gazeta w mieście przyznała tytuł Bizneswoman Grudnia. Nasze matki się starzały wcześnie w sklepach, suszarniach i kuchniach. Tradycyjnie chlebem i solą należało witać tych, co przyszli, lecz Lumunowi tak pod szkołą, że starzy skreślili go z listy. Świat się zmniejsza, mówił socjolog. Świat się zmienia, trzeba być gotowym. Nie, tymczasem kleić uczono stosłupa model żebetkowy. Chcesz mieć sukces? Musisz pracować. Podjąłem mężnie próbę w kieracie. Sprzątnęliśmy fabrykę i nas kadrowa zrobiła przy wypłacie. Podobno więc tygrys nad Wisły, a czasy znów były nielekkie. Chyba wtedy się stałem sceptyczny i raczej sceptyczny już zdechnę. Nie nawiodę się na papież. Pomoc i nie dowierzę. Nie nawiodę się na flamie. Wątpiłem zawsze w reklamę. To też polityk i biznesmen i dyrektor, mistrz, gwiazda, niech jadą mi w fajnie. To brzmi banalnie i śmiesznie. Co z tego, skoro się nadal przydaje? Nieufność. Tutaj to cecha niezbędna do życia. Każe przejrzeć na oczy, legitymuje się nią tak żebrak jak cesarz. Jest się smutno. Mam twarz w Polsce dzisiaj. Nic nowego, zero zaskoczeń. Mam na niej tylko grymas tysiącleciu. Grymas tysiąclecia. Polonez dla początkujących. Afrokolektyw. Dzisiaj tak się akurat złożyło, że w studiu są dwa Michały. Jeden duży, drugi mały. Ale ten duży jest zdecydowanie ważniejszy. Muzyk, multiinstrumentalista, performer, erudyta. człowiek o potężnym kapitale kulturowym i zwycięzca odcinka 1 z 10. Legendarny Afrojax. Dlaczego ty mnie zawstydzasz, Michale, na samym początku? Tak tylko troszeczkę, bo bardzo cenię twoją twórczość i cenię twój kapitał kulturowy. I jak przyszedłeś tutaj wcześniej, przed audycją i zobaczyłem, ile masz kartek i notatek związanych z dzisiejszą płytą, to absolutnie mnie zamurowało. Dlatego myślę, że bardzo szybko przejdziemy do albumu, który wybrałeś. Twojej połówki perfekcyjnej płyty, ale najpierw... Tak. Dla słuchaczy, którzy cię nie znają, powiedz, skąd przyjechałeś, coś o sobie. Przynycie 1 z 10. Nazywam się Michał, przyjechałem z Warszawy. Bardzo podoba mi się muzyka, w której są dobre akordy. I moja małżonka, pozdrawiam, Aleksandra. Bardzo pięknie. Zanim przejdziemy do połówki perfekcyjnej płyty, chciałbym nawiązać jeszcze raz do twojej twórczości. Jaki nosi tytuł ten utwór? Nienawidzę zupy mlecznej muzyki latynoskiej, część druga bodajże. Tak, to teraz, cytując klasyka. Jak pan z tego wybrnie? Cytując klasyka, nienawidzę muzyki latynoskiej, nienawidziłem muzyki latynoskiej. Długo, wiesz, w latach, pod koniec lat 90. No nie dało się inaczej, ponieważ to były czasy, kiedy muzyka latynoska w tym takim wydaniu, wiesz, pop Santana featuring Everlast, no to był mainstream, to było to, co atakowało cię z radia i telewizji non-stop, i wydawało mi się, że tak wygląda muzyka latynoska. Kiedy poskrobałem te powierzchnię, no to się okazało, że byłem w potwornym błędzie. No ale to już nastąpiło później, utwór został wydany, nic się z tym nie da zrobić. Tak, bo płyta, którą wybrałeś, odkryłeś ją stosunkowo niedawno. Ja, kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy i czytałem różne wywiady, słuchałem wywiadów, to opowiadałeś, jak wyglądała twoja droga w ogóle w odkrywaniu muzyki. Na początku to były pirackie kasety, potem były modły do płyt w sklepach muzycznych, potem był Napster. No a teraz wszyscy odkrywamy muzykę w streamingu, więc jak ta płyta do ciebie trafiła? Żyjemy we wspaniałych czasach, kiedy każda muzyka, cała muzyka świata ever jest na wyciągnięcie ręki, no i ja staram się z tego korzystać. A grzebię w tych regionach, w których mam największą szansę znaleźć to, co mnie jada. A jak powiedziałem, jadają mnie ciekawe harmonie. No więc grzebię głównie w Brazylii i w Japonii. Zaniedbując muzykę anglosaską, zaniedbując muzykę polską. Każdą inną w zasadzie. Ale myślę, że dzięki temu jest ciekawiej, ponieważ dzisiaj przychodzisz z płytą brazylijską z 1978 roku. Jaka to jest płyta? To jest też rok moich urodzin i to nie pozostało bez wpływu na mój wybór. To jest płyta... Nie wiem, czy dobrze wymówię. Będę starał się czytać nazwy po portugalsku, ale że nie znam tego języka, może wyjść bardzo śmiesznie. Także płyta nazywa się Amor de Indio. Pisze się Amor de Indio. A nagrał ją muzyk o nazwisku Beto Guedes. Czy pisze się Beto Guedes. Dla wszystkich słuchaczy, którzy po przesłuchaniu tej płyty bardzo będą chcieli sobie ją zapisać. Bo myślę, że jest bardzo dużo czarów w tej płycie. Tak, to jest złoty przykład... tego, że Brazylijczycy mają po prostu jakieś lepsze akordy, jak powiedział jeden mój kolega, bo mają, no. Są teorie różne na temat tego, dlaczego tak się dzieje. Jedna teoria głosi, że to jest wpływ muzyki tradycyjnej, która już na wejściu miała ciekawsze rozwiązania niż na przykład polska muzyka tradycyjna, na przykład była taka muzyka szodu, którą da się określić trzema pojęciami. Modulacja, kontrapunkt i synkopy. To jakby to jest to wszystko, czego nie ma w polskiej muzyce tradycyjnej. Tak? Inna legenda głosi, że zagęszczenie harmoniczne wzięło się z tego, że kiedy Gilberto i Jobim nagrywali płytę ze Stanem Getzem, to mieli do dyspozycji skandalicznie zły i wcześniej też mieli jeszcze gorszy sprzęt nagraniowy, który nie pozwalał rejestrować skomplikowanych aranżacji, więc musieli zagęścić harmonię jakby więcej dźwięku zamiast więcej instrumentów. Jaka by nie była prawda, Brazylijczycy zawsze dodają coś do tych swoich akordów. Oprócz trzech dźwięków zawsze prawie jest jeszcze czwarty, przeważnie jeszcze piąty, a nawet czasami szósty. No i bardzo często wtrącają dźwięki chromatyczne, czyli dysonansowe. Tak, też to zauważyłem. Diatonicznych, czyli konsonansowych, i pożyczają akordy z pokrewnych tonacji. Mhm. No i a śpiewając, korzystają z tego, że ten materiał muzyczny jest wzbogacony i nie trzymają się kurczowo jednej skali. No i to jest to wszystko, co mi się podoba w muzyce, także. Mhm. Kiedy rozmawialiśmy przed audycją, rzuciłem, że ta płyta bardzo mi przypomina Pet Sounds, Beach Boys, ale osadzona w innym kapitale kulturowym. No tak, to jest płyta barokowo-popowa. No. Mhm. Ten barok oznacza bogactwo i to jest płyta właśnie bogata, piękna i bogata. I to bogactwo dotyczy wszystkiego. Nie tylko jest dużo dźwięków, ale jest jeszcze dużo instrumentów, jest fantastycznie wyprodukowana. No jest to przepych po prostu. No. Nic, tylko wziąć piórko i niewolnika do trzymania piórka i słuchać, wychodząc jakiś czas do womitorium. Tak bogata jest ta płyta. Dobrze, to w takim razie posłuchajmy tego bogactwa. bem, pudesse eu ver a estrada, pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti. Doce luz, via ci levo. Beto Gedgis, Amor de Indio. Prawdopodobnie źle to wymówiłem. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Muzyka sama się broni, jest piękna. Pozwolisz, że ja teraz podzielę się takimi swoimi drobnymi refleksjami związanymi z tą płytą, a chciałbym zacząć od okładki, ponieważ myślę, że ona bardzo dobrze oddaje charakter tej płyty. Na okładce widzimy samego Beto Gedgisa, który stoi w oknie, owinięty kocem. Wygląda, jakby przez całą noc robił coś fajnego, przyjemnego i wyjrzał przez to okno, żeby zobaczyć wschód słońca. Ja mam takie odczucia. A w kontekście muzyki, no to tutaj myślę, że zważywszy na to, że pięknie dekonstruowałeś tę muzykę pod względem harmonicznym, jak ona gra i tak dalej, to myślę, że to będzie naprawdę takie, nie chcę używać tego słowa, ale lekko plebejskie zdanie, ponieważ moim skromnym zdaniem ta płyta brzmi troszkę jak soundtrack do telenoweli brazylijskiej z lat 80. Ale to nie jest nic złego, ona jest bardzo urocza. Trafiłeś w dziesiątkę o tyle, że Beto Gedgis był autorem tematu do bodajże, no nie pamiętam nazwy serialu, ale jeden z utworów z płyty bodajże z Contos da Lua Vaga, czyli z 1981 roku, sprzedał do serialu. Proszę bardzo. Bodajże kawałek Osal da Terra był tematem przewodnim jakiejś telenoweli na Regi Globu. Bo zważywszy na to, że sam gatunek troszeczkę też zdradza to, jak ta muzyka była odbierana i gdzie była używana, bo w końcu to jest MPB, jakbyś mógł rozwinąć ten skrót. Muzyka popular brasileira, czyli popularna muzyka brazylijska. Oczywiście to znaczy co innego niż muzyka popularna dziś też w zasadzie, myślę, że pod koniec lat 60., kiedy zawiązał się kolektyw Clube da Esquina, z którego wywodzi się Beto Gedgis, i w latach 70., to muzyka popularna była nieco bardziej skomplikowana niż jest dziś. To nie znaczy, że dzisiaj jest gorzej, dzisiaj jest po prostu inaczej. Tak, zdecydowanie. Chociaż zważywszy na to, że tak pięknie opowiadałeś o tej płycie, to myślę, że jednak muzyka popularna brazylijska z lat 70., 80. jest bliższa twemu sercu. No zdecydowanie, to znaczy pewna jej odmiana, bo do tego worka określonego mianem MPB trafiały bardzo różne rzeczy. No, na przykład trafił cały nurt zwany Tropicalia, mhm. który zawiązał się nieco wcześniej, bo w 68 roku, klub Ideski na w 72, pierwszy raz wyszło na płycie. No i ja nie do końca się z tą Tropicalią utożsamiam. Imponuje mi to, że oni tak się stawiali temu reżimowi wojskowemu, prawicowemu. Klub Ideski na nie bardzo, to był raczej kolektyw ludzi zorientowanych zdecydowanie na sztukę, na poezję niż mhm. na politykę. No właściwie wszystko, co wyszło z tego szodu, z tej kajpiry, samby, tordy, czy późniejsze bosanowy, nazywało się MPB. Wszystko, co się dało słuchać. Jakby. Mm-hmm. MPB to było wszystko, co nie było muzyką eksperymentalną, wiesz, jakby. No. Mm-hmm. Także to bardzo jest szerokie pojęcie. Ja jestem fanem tego kolektywu Klub Ideiskina, który debiutował w 72 roku. Milton Nascimento, Lubor, Gis, Tony New Orta, Tevinio Moura, kto tam jeszcze był, Flavio Venturini, Wagner Tisu, Gonzaginia. No, tam było kilkanaście osób, z czego więcej niż połowa zrobiła owocne kariery solowe i zostawiła ogromną dyskografię. Także przebijając się od kilkunastu lat przez dorobek ludzi związanych z Klubem Ideiskina, na Amor Jinju trafiłem w zeszłym roku dopiero. No to jest karygodne. No. W ogóle na tego wczesnego Betu Gedgisa, bo to jest jego druga płyta. A pierwsze cztery wszystkie bym polecił z zamkniętymi oczami, z czystym sumieniem. Oczywiście, jeżeli przymkamy oko na pewne niedoskonałości wokalne, bo to jest element stylu Betu Gedgisa, że on na intonację nie zwraca szczególnej uwagi, bo ważniejsza jest ta barwa, ta właściwie kobieca, dziecięca, niemal jego barwa, ten wysoki bardzo rejestr. I fałszuje, ale robi to pięknie. Ale właśnie. Jeżeli ktoś nie lubi, jak ktoś w ogóle fałszuje, to nie polecam. Ale to jest jedyny warunek, który bym postawił. Ewentualnie. Myślę, że jesteś pierwszym gościem w cyklu półperfekcyjnej płyty, który z tak dużym naciskiem podchodzi do tego, co się dzieje tam muzycznie i stara się właśnie dekonstruować tę muzykę, ale z wieloma gośćmi i gościniami, jak rozmawialiśmy, to jednak te drobne niedoskonałości wpływają bardzo często na to, że to jest właśnie perfekcyjna płyta, ponieważ dodaje charakteru. I w tym przypadku to tak działa. Otóż to, bo wszystko inne jest najwyższej klasy, jest jakby i wirtuozerskie umiejętności instrumentalistów są i postmodernistyczne podejście do mieszania gatunków, czyli mieszanie wszystkiego ze wszystkim. To jest folk, rock, jazz, muzyka poważna i bogactwo soundu. No i coś musi nie grać, bo inaczej byłby cukier. No. Mm-hmm. Ale to też jest bardzo ciekawe, że ta płyta po prostu sobie płynie. I ona jest bardzo dobrym towarzyszem. Bardzo dobrym towarzyszem przy takich prozaicznych czynnościach, bo kiedy ja się dowiedziałem, że wybrałeś tę płytę na początku, byłem zszokowany. Wyciągnąłeś mnie ze mojej strefy komfortu, ponieważ ja jestem absolutnie beznadziejny w muzykę Ameryki Południowej, ale bardzo przyjemnie się zaskoczyłem tą płytą. Na początku, przy pierwszym przesłuchaniu przyznaję, że było troszeczkę ciężko, ale potem, kiedy właśnie za drugim, trzecim razem, kiedy zacząłem wybierać jakieś małe konkrety związane z tą płytą, jak chociażby ta gitara klasyczna, o której rozmawialiśmy, jest bardzo dużo do odkopania w tej płycie. Ciekawostek. Oczywiście. Też warto prześledzić wszystko, co do niej doprowadziło. Mhm. Cała ta historia tego kolektywu jest dosyć, myślę, interesująca. I ich podejście do muzyki było, jak na ówczesne warunki brazylijskie, dosyć wyjątkowe, dlatego że oni chcieli troszeczkę zerwać z tradycją, nie chcieli się nurzać w tej tradycji bosanowy, muzyki na plażę, do fiesty. Mhm. Tylko chcieli nagrywać poważną muzykę, nieco psychodeliczną, nieco wzorowaną na tym, co się działo wtedy na Zachodzie. Od Beatlesów po Emerson, Lake and Palmer. Mhm. I cały ten kolektyw wziął się ze spotkania człowieka, który siedział strasznie w muzyce korzennej i muzyce poważnej, czyli Miltona Nascimento, mhm. wówczas mającego prawie trzy dychy na karku. ze Szczeniakiem, który był jeszcze niepełnoletni, czyli z Lubodżisem, który siedział na rogu z gitarą klasyczną, czyli violał w odróżnieniu od gitary, gitary. I całymi dniami grał numery Beatlesów, Kingsów i swoje własne. Nie? I, to jest, i te jego własne zafascynowały tak bardzo Miltona, że tego o ponad dekadę młodszego chłopaczka przygarnął i zaproponował: słuchaj, może byśmy nagrali płytę. Ja będę śpiewał, ty będziesz komponował. Co ty na to? No i każdy, oczywiście się Lubożis był zachwycony, każdy przyprowadził z nich swoich kolegów o różnej proweniencji. Betu Gedzis to akurat z kręgu Lubożisa jest. Też był bardzo młody, kiedy nagrywali Klubi da Eskina, miał 21 lat bodajże. I był na, był na tej płycie basistą, mimo że jest gitarzystą i wokalistą. To na tej płycie przypadła mu rola basmana, wiesz, jak na pierwszej próbie w garażu, kiedy jakby ktoś z gitarzystów musi zacząć grać na gitarze basowej. Tak. No to, tak na pierwszym klubie Betu musiał ten bas ująć, ale nawet na tym basie się bardzo wyróżnił, grając bardzo takie partie wychodzące z... nie grał prym, no. Nie grał prym akordów, tylko jeździł po tych akordach jak szalony. I to też jest element stylu tego kolektywu. A na drugim klubie był na przykład mandolinistą, perkusistą. To jest polimat. On zagra na wszystkim, zaśpiewa, skomponuje i pewnie jeszcze zatańczy, ale to już nie mam dowodów. Czyli to wszystko było płynne. Ten kolektyw. Tu byli po prostu ludzie, którzy szalenie utalentowani ludzie, ale też posiadający ogromne umiejętności, teorie rozumienia muzyki. Oni po prostu się spotykali i tworzyli muzykę taka, jaka grała im w duszy. Tak, bo u Brazylijczyków słychać nie tylko przygotowanie intelektualne, ale też intuicję i serce. To nie są jakieś słowa, których ja bym używał do opisywania muzyki, intuicja, serce i emocje. Bo oczywiście one są, muzyka wywołuje emocje, tworzona jest przy udziale emocji, ale moją specjalnością jest opisywanie raczej zawartości takiej bardziej obiektywnej niż subiektywnej, czyli co się na pięciu linii dzieje. Ale u Brazylijczyków to nie jest wydumane, to nie... Serce przeważa nad intelektem. Nie spodziewałem się, że wygłoszę taki statement. Zważywszy na to, że raczej podchodzisz intelektualnie do tej płyty, kiedy o niej opowiadasz oczywiście, ale... Staram się. Ale jakie emocje towarzyszą tobie, kiedy słuchasz tej płyty? To jest taka emocja, że przekonuję się po raz kolejny, że do akordu durowego tylko septyma wielka. Dla ludzi, nigdy którzy... mała. Jeżeli mógłbyś to wytłumaczyć po ludzku... To już nie jest takie łatwe. Już mówię. Do akordu durowego można dodać septymę małą i na przykład robili to z wielkim ulubieniem, na przykład Beatlesi wcześniej. To jest wtedy akord brzmi, no niby, tak trochę durowo, trochę molowo. Jest taki sprzeczny wewnętrznie. Jeżeli doda się septymę wielką, to jest po prostu piękny, taki chropowaty, ale lśniący. Czy tak można opisać tę płytę? Wiesz co, zaraz wyjdzie, że ja tu jakiejś synestezji używam, a ja się zawsze śmieję z synestezji, więc może jednak musiałbym wymyśleć coś innego. No w każdym razie w moich uszach ten akord Maj7 to jest to, Maj7 i M7 to jest to, czego ja w muzyce szukam, a przynajmniej znaczny procent z tego. No bo są jeszcze inne aspekty. Cały kontekst. W ogóle muzyka to jest badanie kontekstów. Nie, nie można powiedzieć, że według zasady coś nie pasuje, a coś pasuje, bo wszystko zależy od kontekstu. Czy będzie pasowało, czy nie. Nie tylko muzycznie, ale też kulturowo. Prawdopodobnie. Acz to już nie jest moja działka. To była naprawdę pasjonująca rozmowa. Dziękuję. Ale na sam koniec chciałbym jeszcze dopytać o to, jak ostatecznie trafiłeś na tę płytę w tej króliczej norze, kiedy już byłeś. Bo kiedy rozmawialiśmy przed anteną, to wspomniałeś, że jak trafiłeś na Beto Gedzisa, to słuchałeś jego późniejszych płyt. One zbytnio nie podpasowały pod twoje gusta, ale ostatecznie dzięki sile determinacji doszedłeś do tego złota, którego słuchaliśmy przed chwilą. Myślę, że raczej dzięki poszerzeniu oferty na streamingach, bo to było tak, że kiedy badałem dorobek ludzi związanych z Klubi da Eskina, to oczywiście sprawdziłem też Betu Gedzisa, ale Trafiałem na jego późniejsze płyty, tak od Wiarzem Das Maus, 84 rok, do góry. To był czas, kiedy on już uznał, że pokazał wszystkim, że jest geniuszem. Teraz czas zarobić pieniądze i zaczął grać prostszą muzykę, dzięki czemu podtrzymał zainteresowanie brazylijskiej publiczności z sobą właśnie do dzisiaj. Mhm. I tutaj możemy postawić kropkę. Już tak permanentnie. Legendarny Afrojacks. Bardzo dziękuję za to. Michał Duży. Michał Mały, dziękuję za tę pasjonującą konwersację, świetną płytę i myślę, że ja będę uciekać w tę króliczą norę, którą tutaj nam zaprezentowałaś i oczywiście zachęcam też was, drodzy słuchacze, żeby się z Beto Gedgisem lepiej zapoznać. Przychodzi czas na Melchiora Wańkowicza. Dobry wieczór państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Start polski. Dzieje ludzkie w całym tysiącoleciu. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek, zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Wstąpiliśmy w 20. rok niepodległości. Od chwili, w której flaga narodowa zawisła na Zamku Królewskim w Warszawie, minął okres, w którym wyhodowało się całe nowe pokolenie. Nasze konterfekty zastała historia na konarze powstańczym, na odgałęzieniach prac pozytywistycznych i konspiracyjnych, na pierwszych pączkach i listkach niepodległościowych. Kto by sądził, że ci młodzi, co przychodzą, przyszli bezpośrednio po walce zbrojnej, przeoczyłby 20 lat własnej historii. Młodzi zdają się czasem tych 20 lat nie widzieć, ale co dziwniejsze, zdaje się je przeoczać to pokolenie, które za tę pracę jest odpowiedzialne. Dlatego damy tło Polski zniszczonej. Postaramy się, żeby każdy dorastający do życia publicznego chłopak wiedział, że odziedziczyliśmy po wojnie ziemię, na której obrócono w perzynę 1 884 000 budynków. Zniszczono 56% przedwojennego taboru kolejowego. Unicestwiono 63% dworców. Zburzono 390 dużych i 2019 małych mostów. Zdemolowano 78 warsztatów kolejowych. Że zdewastowano do cna przemysł na ogólną sumę 1 800 000 000 złotych. Że zwyż 100 milionów korców zboża i produktów rolnych uległo zniszczeniu na pniu w 2 pierwszych latach wojny. Że na 4,5 miliona hektarów zaprzestano uprawy. Że zabito lub zarekwirowano więcej niż 4 miliony bydła. Wysiedlono 3 miliony ludzi. Że 130 milionów metrów drzewa wywieziono bez odszkodowania. Odziedziczyliśmy ziemię zniszczoną. Ziemię gospodarczo od 1,5 lat, a więc tak jakby od zawsze, obcą sobie. Bo to przecież przez te 1,5 lat powstały koleje żelazne, przemysł posiłkujący się napędem parowym. Wszak to za czasów naszego nieistnienia gospodarczego, jako świadomego czynnika, nauczono się używać węgla, nafty, gazu. Otrzymaliśmy ojczyznę z tradycji, z języka i z miłości serc naszych. Ale gospodarczo był to zlepek kresów trzech państw zaborczych. Zbudowany odśrodkowo, rozbieżnie, a na domiar zniszczony ponad wszelki wyraz. Drogi mój przyjacielu, buńczuczny młody Polaku, któryś nie zaznał wojny. Przemawia ci do wyobraźni wysiłek bojowy ludzi, którzy z piosenką ruszyli w pole? Znasz tych ludzi. Masz ich wkoło siebie. Idź, spytaj, które chwile w ich życiu były najcięższe. Zmierz zadanie nad siły, nad możność, nad umiejętność, które musieli wziąć na siebie. Patrzysz na wspaniałe wnętrze naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naszych ambasad, poselstw. Przypomnij, pierwszy minister spraw zagranicznych nowo powstałej Rzeczypospolitej, Leon Wasilewski, stale chodzący w czarnym, uroczystym tużurku, zasiadał sztywno w bryczce zaprzężonej w parę koni i udawał się na konferencję. Ta bryczka to był jedyny wehikuł naszego MSZ. Bóg to jeden widzi i może kiedyś historia doceni, ile goryczy doznać musieli pierwsi budowniczowie państwa. A przecież podjęto i dokonano olbrzymiego wysiłku. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. Z olbrzymiego, eurazjatyckiego lądu szła na Europę fala epidemii. Trojakie tyfusy, czerwonka, najstraszliwsza ze straszliwych, cholera. Patrzyła strwożona Europa na niewiadomy wschód. Wówczas my, lud nieznany, wynurzający się na powierzchnię Europy, lud megalomański, którego przedstawiciele w Paryżu twierdzili, że przez wieki był przedmurzem Europy, zorganizowaliśmy wzdłuż całej granicy rosyjskiej szeroki na 40 do 60 kilometrów kordon sanitarny. Tak oto, zaprawdę po trupach, szliśmy do odbudowy. W ciągu pierwszych 2 lat tylko na odbudowę budynków poszły sumy 3-krotnie przewyższające roczny budżet państwa. Dosyć, że kiedy po 10 latach stanęła na 60 hektarach w bogactwie 120 pawilonów powszechna wystawa krajowa. Jedna z największych wystaw światowych XX wieku. Według słów niemieckiego publicysty Alberta Gottlieba. Dopiero wówczas zobaczyliśmy, że na wszystkich polach dogoniliśmy przedwojenny stan, a na wielu polach przegoniliśmy. Że drugie dziesięciolecie niepodległości to już budowa nowej Polski, której nieznany kształt wyłania się zachwyconym oczom żyjącego pokolenia. W tym drugim dziesięcioleciu wyrosła Gdynia i nasz handel morski. W tym drugim dziesięcioleciu osiągnęliśmy to, że o korytarzu pomorskim nie ma mowy, że mamy silną armię, że narastająca prężność narodu wybiła już jedną ślepą granicę, litewską, odzyskała Zaolzie. W końcu wreszcie tego drugiego dziesięciolecia, u progu dziesięciolecia trzeciego, realizujemy wielkie dzieło obronności i uprzemysłowienia, COP. Teraz, kiedy mamy ten dorobek pierwszego dwudziestolecia za sobą, przenosimy się myślami do początku tego dwudziestolecia, do tych odległych, niezapomnianych, jedynych w życiu lat, zawrotnych, upajających, kiedy przed każdym Polakiem wyciągnęło się tyle jasnych dróg, idących w przyszłość. I myśląc o starcie Polski, cieszymy się. Melchior Wańkowicz wróci jutro przed godziną 20, a półperfekcyjnej płyty kilka minut po godzinie 19. Dziękujemy bardzo. Maciej Załęski, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski, za chwileczkę serwis Trójki, a po godzinie 20 w tonacji Trójki. Miłego słuchania. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punkt.